دی زینا دا اس درم باب شروع شو اس بدی باب کی بہو دلیل ذکر کی او دی باب خلاصہ دا دا دغل تخویف تے او جدال المشرکین فی ما بینہم اس با مشرکان اول پیغمبران سره جګړه وکړه په دې بل باب کې اوس په دې باب کې د مشرکان او خپل میانس کې جګړه ده خپل میانس کې په قیامت کې جګړه کې اعلان جی بکی او دا به کوم دین یو بل نو براعتونه کوي او بیا په اخر کې ابلیس سره جګړه ښه هغه دې مشر چې کوم دی امام الظلمات د تیرو مشر هغه سره اعلان جی ښه هغه سره بیا پیسې کوي علم ترا ایت ګورینا اول دلیل عقلی پیش کوي آیات ګورینا ان الله یقینا الله تعالی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دې اسمانونو مقابل حق دې پار ظاهر او ولود حق نو ګوره په دې دلایل کې سوچو کنه ته ولې مقاله دې دینه دام دې دینه مخ ماړوا ان یش یذهبکم کچرته اوس تخویف ورکی کچرته وغواړي الله تعالی نو بوب دې تاسو و یاتی بخلق جدید او راب ولی نو مخلوق تا به ختم کی نو مخلوق برا ولی الله وي ما تاسو ګران ده ها و ما ذلک علی الله بعزیز او نن دې کار الله تعالی تاسو ګران اس داغین پس دوی اس جدال المشرکین فی ما بینهم مشرکان خپل میانس کی جگڑا وبرزو للہ جميعا او خکار بشی دا ټول مخامخ بشی دا ټول کافران الله تعالی ته ټولو فقال الضعفاء نو او وای هغه کمزوری خلق پدوی کی مشرکان بیا دو قسم دی یو هغه لیډران او مشران دی او یو هغه کمزوری خلق دی نو د دوار ترمن زبلان جشی فقال الضعفاء نو بو هغه کمزوری للذین کسان تا استکبرو چې هغه ځان دوی ګڼل په دنیا کې لیډران غټ غټ هغه ته وای ان كنا لكم تبعا يقينا من قستاسو فسيروانو فهل أنتم مغنون عنا نو آيا ييتاسو الذي كون كي دمونا من عذاب الله من شيء دا عذاب دا الله تعالى نسا شيء مون نسا شيء لره كولة شيء دا عذاب وكنا شيء لره كولة مون خد دنیا كتاسو كسي دارتلو اس راس رسكارو كي سخدمت راس رو كي قالوا أغيب ورتووي دا بسورة مومن كم بيال تراشي فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار آيا دا اور سبرق مون لره كولة شيء كنا التف اور کے دن نہ دے نو التف ورتا گئی وے کہ سوا ان علی دغا ان اللہ قد حکم بین العباد اللہ فیصلہ کرے دے بس من اور ترا گلیو دا پہ حشر میدان کے دے میدان حشر کے ولال دین دی وتا وے یار سنگ تل عذاب پ من گفرا گئے تا سو من نہ فیصلہ ر کہ ولے سید عذاب کنے سی کٹول نہ چے دے کولے سفیرا نہ کم کئی نو قالو وے ورتا وے لو ہدان اللہ کہ چرتا ہدایت کرے وے اللہ تعالی منتا لہدیناکم نمون بتا سلا ر خود لے وا تا سو من پسرات لئی سواء علينا برابر ده پمون باندې اجزعنا کمونګه فریاد کو ام صبرنا یا مونګه صبر کو مالنا مم محیس نشته ده مونږ له خلاف دل اس د لار ده فرار او د خلاف دو نشته ده بس راګیر یو پکې نو دا بتول بکیدا غشانتی دا هغه چې په دنیا کې به چا سره جګړه کوله د پیغمبر سره هغه اوس په آخرت کې د خپل لیډر سره بلاندې وتی او لاندې به جوړی په دنیا کې به داعیان سره او مجاهدین سره دا هغه سره به لاندې وانه کړي فقیرت کې به دا غهالي نو اوس د دې ټول مشر شیطان دی ابلیس ته نو هغه ته ولاغ شي وقال الشیطان او به وای شیطان دی به شیطان ته وای ته څنګه چلې تا مونږه بچکه کنه هغه به ته وای لما قضی الامر هر کله چې فیصله شي حکم د عذاب د الله ان الله وعدکم وعد الحق شیطان ورته وای یقینا الله تعالی وعده کړی و تاسو سره وعد الحق وعده د رښتیا او ای د رښتیا وعده و د الله سره صحیح و وعدتکم ما د سره یو ذا کڑیوا فاخلفتکم نمار سر خلاف ورزی د خپل وادی وکړه و ما کان لیا ردی بو تو ایت مون سر خلاف ورزی وکم تم مون سر دا تامون گتا با کو تامون گمراه کو هغه تو ای زمړه و ما کان لکم و ما کان لیا علیکم نو مال را پتا سو باندې من سلطان کمزور اے زما سر زور کو نو چ پړې مې د لغاله کې چولو چر ادا چې کافر دې کما خو ما خبر ته صرف یو شیشه او پړه کوله او تبرات لی نو دا کا دانش تر زما در باندې سر زور نو ښا سورته کی او صورت حجر کے براشی چې د دو سلطان شتره دلته وی سلطان نشتره ال سلطان مانند تسلط مسلط کیدل دلته سلطان مانند دلیل او قوت چې په زور باندې سره کافر کی نه په زور څوک نه کافر کوله شیطان خو دې خپل شیطان پر رواني الا ان دعوتکم شیطان ورته ما کو نور څه نو کړی مگر صرف ما به تاسو دعوت درکو ما برا او بللې نو پس تجتم لی تاسو به ما خبر او منلا تاسو زما خبره بس په دنیا کې ما خو صرف دعوت درکو تاسو به ما پر رات نه فلا تلومونی نو ما ملامت کوي ولومو انفسکم او ځان ملامت کوي و ما انا بمصرخکم نیمه دستاسو تا مدد کون که مصرخ صرخ اغا چغی سویلی کی گی مصرخ اغا دا سوک و تا چغا اوی دا اغا چغا واوری و دا اغیق و دا اغا مددو کی فریاد درست ورطوی فارسی کی پختو که بس دا اغا مددگار دی نیمد استاسو تا فریاد اوریدون که و مدد کون که و ما انتم بی مصرخی او نی تاسو بی مصرخی مدد کون که دما بس تاسو زمان چای کوری دستاسو نشم کوری اینی کفرتو بی ما اشرک تمونی من قبل من قبلو ز انکار کوم دا اغنا چه تاسو زو شریک کرده هم دا اللہ سر من قبلو مخکر دینا اصید پزول کار مکول شیطان وطوی دا یو مانه دا دیو مانه دار شیطان وطوی تاسو ما نی گمراه کلی ز تاسو غرق کلم پس اینی کفرتو یقینا زما کو فرزیاد شو بی ما پسبب دا اغا اشرک تمونی چه تاسو بز شریک کرم دا اللہ سر من قبلو مخکر دینا تاسو با ما تاوی تا یار دیر غاتی او تا داسی کولی چه او تا پا خدایی تیپات در که نو چه تاسو با ما تاوی نو ما که با نورم نشرالا نو دا ما کفر با نور دیار چه تاسو دا غرق کریم این الظالمین یقینن ظالمان لهم عذاب علیم خاص داغوی دا پر عذاب در دون کرده اس بشارت ورکی سوک دا خبرا اومنی دا دعوت تا پیغمبرانو قبول کی خالی تخرج الناس من الظلمات الى النور والا دعوت سکی اغا اومنی نو و ادخل الذین آمنو او داخل بکرشی آکسان چیمان راوڑ دے و عامل الصالحات عمل کر دے موافق دے شریعت جنات باغون تتجری من تحت الانہار چی بایی بلان دی دون داغی نوالی خالدین فیها ہمیشہ بایی دی پاغ باغونو کی بے اذن ربهم پا حکم در اقفل باندے تحییتهم پیش کشی دوی چرے یو بل سرا یو بل سرا مقامت کی گی نصب و فیا فدے کے سلام سلامتیا السلام علیکم دا بایو بل توائی پاخرت کی بلدوی یو بل سرا دغا ملاوی دلی دغا جنتون بایی باغون بایی دا مومنان و خلق دا پارا نصب دی پوری دغا دادرائم بابو پا دی درائم باب کی جدال المشرکین فی ما بینهم اول دلیل عقلی و بیا زجرو اغینا پس دا مشرکان و پس پل میانس کی بجا گڑی او دا شیطان سر بسنگ جا گڑی او بیا دا اغینا پس مومنان تا بشارت چنو فا اول ایتا کی جدال المشرکین مع الانبیاء پا دیمکی جدال المشرکین فی ما بینهم سیشو دا غشو خواب درائمکی